Book 2 82 82 82 الماضي 2 Przeszłość 2 Przeszłość 2 هل كان عليك أن تستدعي الإسعاف؟ Musiałeś, musiałaś wezwać pogotowie? Musiałeś, musiałaś wezwać pogotowie? هل كان عليك أن تستدعي الطبيب؟ Musiałeś, musiałaś wezwać lekarza? Musiałeś, musiałaś wezwać lekarza? هل كان عليك أن تستدعي الشرطة؟ Musiałeś, musiałaś wezwać policję? Musiałeś, musiałaś wezwać policję? هل لديك رقم التليفون؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. Ma pan, pani, ten numer telefonu? Jeszcze przed chwilą go miałem, miałam. Ma pan, pani, ten numer telefonu? Jeszcze przed chwilą go miałem, miałam. هل لديك العنوان؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. Ma pan, pani, ten adres? Jeszcze przed chwilą go miałem, miałam. Ma pan, pani, ten adres? Jeszcze przed chwilą go miałem, miałam. هل لديك خريطة المدينة؟ كانت لا تزال معي منذ لحظات. Ma pan, pani, ten plan miasta? Jeszcze przed chwilą go miałem, miałam. Ma pan, pani, ten plan miasta? Jeszcze przed chwilą go miałem, miałam. هل جاء في الموعد؟ لم يستطع أن يأتي في الموعد. Czy on przyszedł punktualnie? On nie mógł przyjść punktualnie. Czy on przyszedł punktualnie? On nie mógł przyjść punktualnie. هل وجد الطريق؟ لم يستطع أن يجد الطريق. Czy on znalazł drogę? On nie mógł znaleźć tej drogi. Czy on znalazł drogę? On nie mógł znaleźć tej drogi. هل فهمك؟ لم يستطع أن يفهمني. Czy on cię zrozumiał? On nie mógł mnie zrozumieć. Czy on cię zrozumiał? On nie mógł mnie zrozumieć. لماذا لم تستطع أن تأتي في الموعد؟ Dlaczego nie mogłeś, mogłaś przyjść punktualnie? Dlaczego nie mogłeś, mogłaś przyjść punktualnie? لماذا لم تستطع أن تجد الطريق؟ Dlaczego nie mogłeś, mogłaś odnaleźć tej drogi? Dlaczego nie mogłeś, mogłaś odnaleźć tej drogi? لماذا لم تستطع أن تفهمه؟ Dlaczego nie mogłeś, mogłaś go zrozumieć? Dlaczego nie mogłeś, mogłaś go zrozumieć? لم أستطع أن آتي في الموعد لأنه لم يسير أي باص. Nie mogłem, mogłam przyjść punktualnie, bo nie jechał żaden autobus. Nie mogłem, mogłam przyjść punktualnie, bo nie jechał żaden autobus. لم أستطع أن أجد الطريق لأني ما كان معي خريطة المدينة. Nie mogłem, mogłam odnaleźć drogi, ponieważ nie miałem, miałam planu miasta. Nie mogłem, mogłam odnaleźć drogi, ponieważ nie miałem, miałam planu miasta. لم أستطع أن أفهمه لأن الموسيقى كانت صاخبة جدا. Nie mogłem, mogłam go zrozumieć, bo muzyka była tak głośna. Nie mogłem, mogłam go zrozumieć, bo muzyka była tak głośna. لقد كان علي أن آخذ تاكسي سيارة أجرة. Musiałam wziąć taksówkę. Musiałam wziąć taksówkę. لقد كان علي أن أشتري خريطة المدينة. Musiałam kupić plan miasta. Musiałam kupić plan miasta. لقد كان علي أن أطفئ الراديو. Musiałam wyłączyć radio. Musiałam wyłączyć radio.